Працягваем знаёміць з кінараманам фарсам Уладзіслава Хроменкі і Максіма Клімковіча «Янкі альбо астатні наезд на Літве». Урывак з кнігі чытае Таццяна Козік. Фарысту дэбэкеры працяналі мазутовую цемру гарадзенскага гасцінца, нібы пражэктары крэйсеры. У жоўтых конусах святла хаатычна мільгацела розныя крылатыя брэда чамяра. Абапал брукаванкі праносіліся змярцвелыя прысады. Неўзабаве праявілася шыльда ўказальнік «Гродна 50 км». Збітыя янкавы рукі упэўнена ляжалі на вялізным рулі. Побач белаверскім мядзведзем узвышаўся Іван Брыль. На адным калені асілка уладкаваўся Янкель Фінберг са скрыпічным футаралам. На другім, як на кані, сядзеў Аянька Кельмандовіч з шабляй у лакіраваных похвах. Хросны туліўся да дзвёркі і трывожна пазіраў у бакавое люстэрка. Пагоні пакуль што не назіралася. «Спраўныя вы хлопцы!» – нарэшце даў ён адзнаку янкавым подзвігам у шынку. «Мы і самі ведаем, што спраўныя, дзядзька Хросны!» – упэўненым басам пагадзіўся Брыль. «А што з таго? Вось янка цэлымі днямі па тыя яблыкі ездзіць. І што шмат з таго мае? Ці аянька ў сваім уланскім палку? Або янкель са сваёй скрыпачкай? А я штодня каля кавадла тупаю, падковы для асадніцкіх коней раблю. Усе мы працуем ад рана да рана. На чарку яшчэ так-сяк зарабляем, а вось на шкварку і кніжку не заўсёды застаецца. Няўжо мы горшыя за якога асадніка ці чэкістага?» «Вы лепш», – пасміхнуўся Хросны. «Я гэта адразу скеміў». Раптоўна ў бакавым люстэрку намаляваліся дзве бухматыя светлыя кроплі, і неўзабаве дубальтовае святло фараў расквітнела ў адбітку пялёсткамі промнямі. Доўгі браніраваны пакарт нагнаў грузавік і прыладзіўся злева. З акна дзвёркі ледзь не да пояса высунуўся збіты звяружны волат у пашкуматанай скуранцы. «Імем вялікага Сталіна! Стаяць!» У валатоўскай руцэ пагрозліва бліснуў страшны чорны маузер. «Ідзі, мудзіла чэкісты!» – душэўна адрагаваў Лабановіч. Чэкісты мудзіла ў момант скіраваў зброю на янку, але стрэліць не паспеў. Дакладны да варот руля і масіўны бампер студэбэкера трапна садануў у пярэднія кола легкавіка. Пакрат вільнуў і з жахлівым хрубастым знік у кувеці.